bu sahte tanrılarla, bu sahte isimler dedi, sahte tanrılarla benimle mücadele verir. Entum ve abavukum, babalarınızın uydurduğu, sizin ve babalarınızın uydurduğu bu sahte isimlerle, sahte tanrılarla hakkında benimle mücadele verir. Ma nezzelallahu biha min sultan. Allah onlar hakkında size bir delil de indirmedi. Fentaziru, siz bekleyin. İnni ma'akum minel muntazirin, ben de sizinle beraber bekleyeceğim. Siz bekleyin, ben de bekliyorum. Yani bir azap geleceksin manası. Şimdi bu ayet-i kerimeden Kur'an'da üç yerde geçer. Bir bölümünden bir bölümü Kur'an'da üç yerde geçer. Bir tanesi Yusuf suresinde, bir tanesi Necm suresindedir. Bir tanesi burada. Bu üç arkadaşlar bunlar. Bu uydurma isimler, uydurma sahte tanrılar anlamına gelen, bu Yusuf peygamberin şeyinde de vardır, döneminde. Necm suresinde de var. Burada şunu söylüyor Allah-u Teala bu üç ayeti bahsetmesi. İlk defa sahte tanrılara isim uyduran, onlara tapanlar at kavmi olmuştur. İlk defa burada bunu uygulayan at toplumu. Sahte tanrılara isimler vererek Necm suresine bu isimleri veriyor. Burada ver. Lat, Menat, Uzza. اَفَرَأَيْتُمُ اللّٰهَ وَالْعُزَّ وَمَنَاتَ الثَّالِثَةَ الْاُخْرَى اَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْاُنْزَى diye Necm suresinde geçer. Yani Lat, Menat, Uzza, Hubel kutları vardı ya peygamberimizin dönemi. Hah, ta o dönemden gelen bir kültür bu. Yani alt toplumundan gelen, oradan Yusuf peygambere, İsrailoğullarına intikal ediyor. Oradan Araplara geliyor. Yani Ağat toplumundan İsrailoğullarına, İsrailoğullarından Araplara geliyor. Böyle bir coğrafya çiziyor. Ne? Bu sahte tanrılara isim vermek. Lat, Menat, Uzza diye. Şimdi tabii bu mitos dediğimiz olay, bu dinler tarihinde mitos olarak geçen, bu aynı zamanda Yunan mitosunda da vardır. Onlar da tabiat olaylarını idare eden göksel tanrılar, yerel tanrılar, aşk tanrıları filan diye böyle bir takım tanrılar uydurmuş eski Yunan'da. Ama bize şunu veriyor bu. İnsanlık kendi uydurduğu tanrılara kendisi tapmış. Böyle bir kültür, böyle bir anlayış geliştirmiş. Bunu Allah-u Teala bize anlatıyor, Kur'an'da anlatıyor. Çünkü Kur'an'da olduğu için biz onu biliyoruz. Demek ki Ağat toplumu çok zengindi. Bu zengin toplum zenginleşince rahavete kapıldı. Peygamberlerin getirdiği ilkelerden uzaklaştı. Sahte tanrılar yaptı. Geçen hafta söyledim size. Hiçbir ülkede yaratılmamış İrem şehrine sahipti bu Ad toplum. İrem'e zâti l'amâd lem yuhlak mitluha fil bilâd. Hiçbir ülkede böyle bir şehir oluşmamıştır. Yaratılmamıştır. Böyle zengin bir şehir sanat direkler üzerinde yapmışlar. Mimari sanatı muhteşem bir bu toplum o dönemde böyle bir ekonomiye, böyle bir sanata sahipmiş. Ama şu gösteriyor ki insanlar çok zenginleştikçe idare edemeyecekleri bir mala sahip oldukça sapıtıyorlar. Anlıyor musunuz? Kendisinin idare edemeyeceği, kontrol altına alamayacağı, kendisini onun kontrolüne verdiği kişiler, toplumlar sapıtıyorlar, azıyorlar. Şimdi işte burada Aynı zamanda Hud aleyhisselam onlara şöyle soruyor. Sizin bu yaptığınız, benimle yaptığınız bu tartışmalar ya tevhid inancı konusunda, size ricsün, kirli bir azap ve gadab Allah'ın hışmını size getirecek dedi. Demek ki ne oluyor? Olay şu, yeryüzünde insanların inançları, davranışları ilahi alemi etkiliyor, oradan azabı alıp geliyor. Bak şimdi, bizim burada yaptıklarımız ilahi alemi etkiliyor. Biz diyoruz ki Allah, ben bunu yapıyorum, ben şunu istiyorum. Farkında değiliz. Yaptığımız davranışın sonucunun azap olduğunu, ilahi hışım olduğunun farkında değil. Bunu anlatıyor. Siz böyle söylerseniz, böyle yaparsanız Allah'ın azabı gelecektir diyor. Fakat buna bir kelime kullandı. Ritz kelimesi kullandı. Bu çok manidar bir kelimedir. Bu kelime Yunus suresinin 100. ayetinde aklını kullanamayanlar üzerine pislik atarım diyor. Pislik anlamına geliyor bu. Ritz. Pislik. Bu aklını kullanmayan toplumlara verilen ceza. Aklını kullanmamak cezayı gerektiriyormuş. Bakınız. Şimdi bu Ad kavmiyle ilgili konuyu geçir. Burada anlatmıyorum onu tam. Onu Ahkaf suresinde anlatıyor. Oraya gideceğiz. Bir de şeytanın amellerini bizim için pislik olduğunu söylüyor Allah. Evet. Maide suresinde. Ya ellezine amenu innemel hamru vel meysur vel ensabu vel ezlamu ricsun min ameli şeytan. Yani kumar, İçki, falokları, putlar, tapınmak, şeytanın pisliğidir. Pisliği baba. Demek ki bir topluma Allah ricz, azabı verdiği zaman o pislik demektir. Mundar demektir. O insanlar pisliktir. Pisliğin içinde yatıyor yani. Evet. Bu. Ayet bu. Bak ben size aklını kullanmayan insanlar, şeytanın peşinden giden alkol kullanan insanlar, kumar oynayan insanlar bilsinler ki şeytanın pisliğinin içinde yüzüyorlar. Şimdi tabii bu yaptıklarınıza diyor Allah-u Teala hem size pislik azabı verecek hem size de hışım kızıyor, gadaplanıyor. Allah'ı gadaplandırıyorsunuz bu yaptıklarınıza dedi Hud aleyhisselam. Bu bir. İkincisi entum ve abavukum, babalarınızın uydurduğu isimler. Entum ve babalarınızın ve sizlerin. Demek ki burada kötüde kötü nesilden nesile gidiyor. Bak şimdi. Pislik nesilden nesile akıyor. Halbuki iyinin akması lazım. Allah-u Teala bu Kur'an-ı Kerim bunun için göndermiş. İyiyi yaşatmak, iyi nesilden nesile aktarmaktır. Esas amaç budur eğitimin, ilahi eğitim budur. Ama burada diyor, Hud aleyhisselam onlara, babalarınızın taptığı sahte tanrılara siz de tapıyorsunuz. Yani babalarınızı niye tenkit etmiyorsunuz? Niye kritik etmiyorsunuz? Baba yanlış yapıyorsun. Demek ki olay şu. Babalarımızın sünneti yanlışları bizim beynimize zincir vuruyor. Kritize edemiyoruz. Hep duygusal davranıyoruz. Anlıyor musun? Şimdi bizim üniversitede bunun için çürüdü. Niye? Arkadaş yanlış yazdı, yanlış yazdı diyemiyoruz onu. Diyemiyorum. Kendine yalanı. Kızıyor. E niye kızıyorsun? Ha? Şimdi benim kitabım çıkacak. 5-6 kişiyi okutuyorum onu. Okuyun diyorum. Tehlikeli ya. Tehlikeli. E tabi. Canım ya kendi, sen tanrı mısın da hatasız, eksiksiz kitap yazacaksın? Böyle bir şey var mı? Şimdi işte bu inanç konusunda babalarımızı kritize edildi. Bu demek değildir ki iyilerini inkar eder. Hayır. İşte burada bak. Bu bir de مَا نَزَّلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ. Allah-u Teala bu konuda size bir delil indirmedi. Sultan delil demedi. Sultan güç demedi. Güç. Efendim padişaha sultan denildi. Niye? Siyasi erki gücü elinde bulunduruyor. Buradaki delil demek. Bilgi, bilgi güçtür. Sultan. Sultan. Bilgi sultandır. Dünyanın kralıdır. Kralı. Doğru bilgi. Onun için Allah dedi ona sultan. Bu geçer. Güç demek. Sultan. Bu da delil anlamına geliyor. Allah size böyle bir delil de indirmedi. Yapacak bir şey yok. Siz benim dediğimi anlamıyorsunuz. Ben sizin dediğinizi reddediyorum. O zaman bir şey kalıyor. Fentazırı bekleyin. Ben de bekleyeceğim. Diyor. Bu sefer Allah-u Teala burada biraz kısadan gitti. Hud suresine gideceğim. Biraz uzatacak onu orada. Orada biraz daha fazla detaya giriyor. Burada girmiyor. Burada şu ayetten bitiriyor. Hud Aleyhisselam'ın at toplumu ile ilişkisini. Onu da manasını verelim. Hud suresine intikal edelim. Fe'enceynâhu. Biz o Hud Aleyhisselam'ı kurtardık. وَالَّذِينَ مَعَهُ Onunla beraber olan inananları kurtardık. بِرَحْمَةٍ مِنَّ Tarafımızdan bir rahmet gereği, bir rahmet eli ile onları kurtardık. وَقَطَعْنَا دَبْرَ الَّذ۪ينَ كَدَّبُوا بِيَاتِ Ayetlerimizi yalanlayanların kökünü kazıdık. Kökünü kazıdık. وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ Onlar zaten inanmayacak. İnanmazlar, inanmıyorlar. Şimdi burada birkaç konuyu açalım, ondan sonra öteye intikal edelim. Onu, yani Hud peygamberi ve beraberinde olanları kurtardık. Bir rahmetin minna, bizim rahmetimiz gereği. Rahmetimiz mi? Burada merhamet anlamı. Bizim merhametimiz gereği onları kurtardık. Şimdi onları kurtuluşa götüren neydi bu soruyu sorduklar? Bu soru çok önemli. Bizim için iman. Tek Allah'a iman etmek. Tek Allah'a tapınmak. Ona kulluk etmek. Sahte tanrıları gönülden çıkarmak. İşte bu kurtuluşu getiriyor. Bakın, muhteşem. Tabii ki bu sahte tanrılara putperestlikten kurtulup tevhid inancına geçmek bir değişim olacak. Bir inkılaptır. İnsanın gönlünde olan bir inkılap. Tabii bu inkılap sonra davranışlara yansıyor. İşte bu kurtuluşu getiren bir değişim oluyor. İman yapıyormuş. İman. Ve katana derdur alledine kebbe bu bir ayetine. Ayetlerimizi yalanlayanların kökünü kazıdık. Kestik. Kökünü kestik. Burada davet kelimesi geçiyor. Dübürden geliyor bu kelime. Aynı zamanda akıl anlamına düşünme. Efela yetedebberun el Kur'an. Fakat aynı zamanda bir şeyin kökü kök. Bir davanın kökü. Ne alakası var? Arka, akıl, düşünme, kök. Ne alakası var? Şimdi akıl çalıştığı zaman bir toplumun temelini, kökünü sağlamlaştırır. Onun için kök manası var. Kök, kök. Akıl kök salar. Bir ağaç kök salmazsa yıkılır. Toprak. Bizim Karadeniz'deki Mısır'la böyle hafif bir esti mi, yağmur yağdı mı, yatarım aşağı. Bir toprak yok ki, kök yok ki. Yatar aşağı. Toprak yok ki. Akıl kök salar. Bir insanı, bir toplumu kök saldığı için ona akıl diyor, düşün diyor. Şimdi burada efendim ayetlerimizi yalanlayanların kökünü kestik. Demek ki yalanlamak bir toplumu yıkıyor. Allah'ın ayetlerini yalanlamak bir toplumun sonunu getiriyor. Hem de kökünden kazıtıyor. Doğru. Ben de mi? Ve mekanı müminin iman etmiyorlar. İmansızlık, inkar psikolojisi bir toplumun kökünü kazıtıyor. Ama nasıl imansızdır? Ferdi değil, toplumsal bak. Kedrehu, müminin, çoğul bunlar. Onlar yalanlıyor. Bir kişi değil. Bir kişinin yalanlamasına bir şey çıkmaz. Bir kişi. Ne olur? Toplumsal yalanlamadan bahsediyor. Toplumsal imandan bahsediyor bunlar. Toplum inanmaz hale geldiği zaman ve toplum yalanlar hale geldiği zaman Allah'ın ayetlerini, onun artık kökü kazınacak hale geldi demektir. Bunu anlat. Böylece Allah-u Teala burada sosyoloji yapıyor. Yani bir toplumun çöküş dinamiklerini veriyor. Çöküş sebeplerini veriyor. Sebep sonuç ilişkisi burada. İlim yapıyor resmen. Allah-u Teala müthiş bir ders veriyor. Şimdi tabi burası biraz hafif kaldı yani Hud Aleyhisselam. Şimdi burada bak. Bak. Çok uzun burada. Ta kaçıncı ayetten? 52. ayetten 60. ayete kadar 8 ayet Hud Aleyhisselam'ın toplumuyla olan ilişkisini anlatıyor. Şimdi burada başlayalım. Veya kavmi, ey kavmi, istiğfiru, istiğfar edin Rabbim Rabbinize. Rabbinizden af dileyin. Vazgeçin ha bu işlerden. Ha bu pisliklerden, ha bu günahlardan vazgeçin. Bu şirkten vazgeçin. Da Rabbinize istiğfar edin dedi Hud peygamber. Sümme tubu ileyh. Sonra ona yönelin. Sizin yönünüz yok. Sizin yönünüz şeytan. Sizin yöneldiğiniz yer nefis. Sizin yöneldiğiniz yer hurafeler, bid'atler, sahte tanrılar. Siz Allah'a yönelin. Önce istiğfar edin. Sonra Allah'a yönelin. Eğer istiğfar eder de Allah'a yönelirseniz ne olur? Ne olur? Cevabını da veriyor. Yursilis sema aleyküm midrara. Gökten size rahmetini indirsin, bereketini indirsin. Vay vay vay vay. Bak. Burada muhteşem bir ders veriyor Hud Aleyhisselam. Topluma. Toplumdaki insanlar tevbe eder, istiğfar eder, günahlarından vazgeçerse Allah onlara bereketini indirecektir. Demek ki biraz evvel söyledim. Yeryüzünde olan günahlar nasıl ilahi alemden azabı alıp geliyor idiyse, yeryüzündeki insanların Allah'a yönelişi de bereketi getirecektir. Bak öyle olduğu zaman öyle oluyor, böyle olduğu zaman böyle oluyor. Demek ki daha evvel de Araf suresini açtım söyledim size. Siz iman eder de takva sahibi olursanız Allah-u Teala göklerden ve yerden bereketin kapılarını size açar. Demek ki bir toplumda açlık, bereketsizlik o toplumdaki yanlış hareketlerin neticesinde geliyor. İyi hareketler de gökten bereket getiriyor. Bu kadar basit. Ve yezidküm kuvveten ilâ kuvvetiküm. Ve sizin gücünüze güç katsın. Kuvvetinize kuvvet katar. Yani sizin ekonomik gücünüzü, siyasi gücünüzü, sosyal gücünüzü, dünya konjüktüründe olan gücünüzü artırın. Sözü dinlenen toplum olursunuz. Dedim size geçenlerde. Ekonomisi güçlü olan toplumun reisi cumhurları, başbakanları, idarecileri başka ülkelerin idarecileriyle masaya otururken güçlü oturur. Arkada güç var ya. Rüzgar esiyor. Bu. İşte gücünüze güç kadar. وَلَا تَتَوَلَّوْ مُجْرِم۪ينَ ve suçluları asla vekil edinmeyin. Yani toplum suçluları iktidara getirmemeli. Vay vay vay vay vay. Bir toplum suçluları öne çıkarırsa o toplum batar. Bunu da ak toplumunda söylüyor Hud Aleyhisselam. Onun hadisi bu. O hadisi ayete çevirdi. Tercüme etti onu Arapça Allah-u Teala. Bize ayet olarak gönderdi. Bu sefer toplumun verdiği cevaba bak. Galu dediler. Yahud ey Hud. Mâ cittenâ bi beyyinetin. Bize bir delil getirmedikçe وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِ عَلَيْتِنَا İlahlarımızı terk etmeyeceğiz. Angavlike sizin sözünden dolayı yani senin bu söylediklerinden dolayı biz tanrılarımızı terk mi edelim şimdi? وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِ Sana inanmıyoruz. Bu kadar basit. İnanmıyoruz. Şimdi bir peygamberin durumunu düşünebiliyor musunuz? Böyle ağır bir tepki gösterdiler ona. Bırak bu ağır tepkiyi. Bak ne dedi ona şimdi. Devam ediyor. İnne gûlü illâ terâke bâlu âliyetine bisû. Galiba bizim tanrılarımızdan biri seni çarptı. Sen çarpıldın, çarpıldın sen. Bu da Aleyhisselam'a diyorlar ki bizim bir tanrımız kötülük konusunda yani seni kötüde bir iyice çarptı seni yani. Dedi ona. Bu da Aleyhisselam ne yapsın? Dedi ki gâle dedi inni uşhidullâhe ve şedû. Benim Rabbimi şahit kılıyor. Ve şedû siz de şahit olun. Enni berî'un mimma tuşrik. Sizin şirk koştuklarınızdan ben uzakta. Rabbimi şahit koşuyorum. Sizi de şahit koşuyorum. Ben sizin taptığınız sahte tanrılardan uzak. Dedi Hud Aleyhisselam. Min dunihi ondan başkasına şirk koşmaktan uzak. Fekiduni cemi'an sümme la tunzur. Ve siz bana istediğin entrikayı, bütün entrikaları düzenleri yap. Sümme la tunzur sonra bekleyin. İnni tevekkeltu alallahi ben Allah'ıma güvenip dayandım. Tevekkül ettim Rabbi ve Rabbiküm sizin Rabbinize. Mâ min dâbbetin bir canlı yoktur ki illâ huve âhedun binâsiyetiyâ. Allah onun perçeminden tutmaz. Perçem. Ha burada perçem deriz. Çocukların saçlarını keserdik eskiden. Ha burada bir perçem bırakırdık yani. O perçeminden... Benim Rabbim yeryüzünde bir canlı olmasın ki onun perçeminden tutmasın. İnne Rabbi alâ sıratın müstakîm. Benim Rabbim doğru yol üzerindedir. Dedi Hud Aleyhisselam. Şimdi burada açıklamamız gereken bir nokta var. O da şu. Bir defa tevekküle bir tanım getiriyor. Hud Aleyhisselam diyor ki ben Rabbime tevekkül ediyorum. Ona güvenip dayanıyorum. Güvenip dayanmak manasına gelir tevekkül. Tevekkülün bir anlamı da Allah'ı vekil edinmek. Sen vekiline güveniyorsun, avukatına. Davanı ona veriyorsun da ona güvenip dayanıyorsun. Onu vekil ediniyorsun. Benim vekilim Allah. Ben ona güvenip dayanıyorum. Ama o benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Fakat hiçbir canlı yoktur ki Rabbim onun perçeminden tutmasın. Bu perçem biliyorsunuz alnı, yani kafanın ön kısmını ifade ediyor. Yani böyle tuttuğu zaman da saçından tutup götürürsün ya. Ha. O bazen aslanlar, o dişi aslanlar yavrularını ağzına alır, öyle taşır onları. Yürüyemez, tehlikede. Diğer canlılar var, tehlikede. Yavrusunu ağzına alıp taşıyor. Biz hiçbir yerimize taşımıyoruz. Aslan kadar yok. Çocukları saldık sokağa. Duman atıyorlar. Onları ne kapacak belli değil. Ne kapacak onu? Hangi yabahşi hayvan? Şeytan kapıyor onu. Arkadaşlar pislikler, eroin. Her şey kapıyor bu çocuğu. La aslan kadar olamayalım. O yavrusunu alıyor, tehlike geliyor arkadan, ağzıyla taşıyor. Şimdi diyor ki, Hud Aleyhisselam çok ilginç bir anlatım gösteriyor burada. Hiçbir canlı yoktur ki benim Rabbim onun nasiyesinden tutmasın. Nasiye işte perçemdir. Alnından perçem. Bu ne demek? Bu şu demek. Allah'a benim Rabbim bütün canlıların ihtiyaçları ile ilgilenir demektir. O yaratmış onları. Küçük küçük böceği bile onunla bile ilgileniyor Allah'tan. Onu bile ilgileniyor. O elmanın içindeki kurtçuk, o kurtçukla bile ilgileniyor. Her canlı benimle de ilgilenecek de. Ben peygamberlik yapıyorum. Siz böyle böyle karşı çıkıyorsunuz bana. Benim de nasiyemden tutacak da beni de sizden kurtarır. O manaya söylüyor. İnne Rabbi çok ilginç bir söylüyor. Mutlaka benim Rabbim alâ sırâtın müstakîm doğru yol üzerindedir. Rabbim benim Rabbim doğru yol üzerindedir. Yani demek istiyor. Benim Rabbim doğru yolun projesini çiziyor. Bu gönderdiği vahiy onun doğru yolunu anlatıyor. Doğru yol nedir? Bunun için şimdi biz Allah'ın yolundan gitmiyoruz. Kimin yoluna gidiyoruz? Bir bak. O biri öbürünün yolundan gidiyor diyemiyorum. Ancak o biri yolundan diyor. O biri yolundan diyor. Abi o biri nedir hoca? O biri nedir? Diyemeyiz onu da. Yok ki özgürlük. Sansüre vuruyorum kafamı ya. Ha bu işe bak ya. 21. asırda bayraktar hoca. Ulan bayraktar gibi adam. Ulan bu. Öyle. Yılanla kalkıyor ya. Evet. Çünkü sahte tanrılar müsaade etmiyor. Peygamberimize müsaade etmiyor. Hayır. Peygamberimiz o putların aleyhine konuşuyor. Dil aç bırak. Dert. Ekonomik ambargo koyuyorsa. Devam. Biz de değil miydik şimdi? Kaldı kapılara. Şimdi anlayın onu siz. Doçensiniz nasıl olsa. Siz anlayın şimdi. O biri ne? O biri nedir o biri? İşte o biri siz doldurursunuz. Bilinçsiz doldurdum. Çok sahte tanrılarımız var. Allah'ın yolu nerede kaldı kardeşim? Oho, Allah'ın yolu kaçın sıraya gelir. Oraya sıra yanmıyor. Anladınız değil mi? size geçenlik diploması vereceğim, hala anlamıyor derseniz kovar mısınız? Şimdi bu şakaları eser olmamayın ha. Bazılarınız, ha burada dedim ki gidiyorum izine. Yani eski olarak söylüyorum, ha, şikayet etmiyorum. Gidiyorum izine dedim. Gelmeyin derken, ben uzaktan gelenler için söylüyorum. Çünkü ben bunu söylemeyince uzaktan gelenler geliyor buraya, beni bulamayınca geri dönüyorlar, kızıyorlar. Hocam şöyle söyledin, gelmezdin. Adam Rami'den geliyor, adam Beykoz'dan geliyor. Onun için söylüyorum, ben size gelmeyin demedim mi? Hemen gitti müftünün kulağına, hemen! Sabah günü buraya geldi, açılış vardı, geldi buraya söyledi bana. Ya böyle bir Müslüman olur mu ya? Aklım almıyor ya. Aklım almıyor ya. Ben cemaat eder miyim buraya gelmeyi? Ağzımdan kaçmış. Hataen kaçmış olabilir. Ya sen kalkıp buradan müftüye gidiyorsun, nasıl söyledin? Ya dedim Hasan nasıl geldi ya? Dün söyledim bunu, cumartesinde burada açılış vardı. Açılışta gel söyledim ben. Ya Allah aşkına ya. 18 yıl bitiyor burada vaaz ediyorum ya. Hiç gram almadın mı sen ya? Gram. Gram almadın mı sen? Sana hiç faydan dokunmadı mı? Yok mu bu dostluğumuzun bir şeyi? Ben yanlış söylemiş olabilirim ya. Gel bana söyle. Adamın başka bir işi yok ha. Buradan gideyim müftüye söyleyeyim. Bu da bir yere ben gideyim. Bayrak Hoca şikayet. Yani ben aklım almıyor, hafızalam almıyor böyle bir Müslümanı ya. La ben cemaat eder miyim buraya gelme? Ağzından çıkmış. Ben o arkadaşlara söyledim. Yokum burada. Ta geleceksin, Beykoz'dan adam geliyor burada. Bak Rami'den adam var burada. Ben nereden adam var? Yeşilköy'den geliyor adam. E tabi haklı yani şimdi. Sen niye söylemiyorsun bunu biz? Burada niye geliyoruz buraya? Adam arabasına binip geliyor. Ya nereden geldi hatırıma bu şimdi? Ha, yol meselesi. Konuştuk. Ben bunlara alıştım. Ben bunu söylüyorum şikayet mağdurundan değil. Çok üzülüyorum. Arkamdan dedikodu yapıyor adam. Günah kazanıyor. Ben onun için üzülüyorum. Ayıptır ya. Yakışmaz ya. Allah aşkına. Delikanlıysan gelin benimle konuşursun şimdi. Bu cemaati de efendim şey altına bırak. Tağın altına bırak. Delikanlıysan, delikanlı Müslümansan, benim ağzımdaki kelimeleri eline boyuna bu kadar tartıyorsan, buyur. Gel konuşur. Mezara gideceğim ama bu adamlara hakkını helal edeceğim. O da benim hakkım. Ya Allah aşkına ya. Adam İstanbul müftüsüne değil ki Kadıköy müftüsü. Bayraktar Hoca'dan başka vaaz eden yoktu. Ne demek istiyorsun? Böyle böyle söylemişsin. Ha buca bak. Bu sefer Rabbim benim doğru yol üzerindedir diyor Hud Aleyhisselam. Fe'in temeller, yüz çevirirseniz. Fekad eblagutukum ma ursiltu bihi ileykum. Bu muhteşem. İşte burada din adamlığının, din eğitimcilerinin, din alimlerinin, din görevlilerinin temel kuralını koyuyor. Kim koyuyor? Hud Aleyhisselam. Bak şimdi. Eğer yüz çevirirseniz benim söylediklerimden, fakat evde mutlum size tebliğ ediyor, size ulaştırıyor, size sunuyor. Ma ursiltu bihi ileyküm. Size ne ile gönderildiysem onu size tebliğ ediyorum. Aman aman. İşte bu. İşte bu, bu bizim hocalığımızın temel kanunu. Bakın bir peygamber diyor ki, bizim peygamber de aynı, bütün peygamber. Ben neyle gönderildiyse bana, yani Rabbim bana ne verdiyse, hangi mesajı verdiyse size onu tebliğ ediyorum. Yani demek istiyor ki ben kafamdan konuşmam. Bak, bakın Allah aşkına lillah. Bu hocalara olması lazım bu vaaz. Sizi değil. Bu hocalar. Televizyon. Bunu anlatacağım. Anlattım, bir daha anlatacağım. Bakın ta Hud peygamber söylüyor. Ne ile gönderildiysen onu size tebliğ ediyor. Benim ilavem yok. Rabbim bana bu mesajı verdi. Aynen size aktarıyor. Katmaksızın. Şimdi biz hocalara yapmamız lazım. Bir peygamber kendisi katamıyor. Biz kimiz? Ha? Niye ben bu Kur'an'dan ayrılmıyorum? İşte bu. Ben de size Allah'ın indirdiğini anlatıyorum. Bu kadar basit. Allah'ın Hazreti Peygamber'e indirdiği ne varsa onu size söylüyorum. Allah bana bunu nasip etmiş. Bu kitabı öğrenmeyi bana nasip etmiş. Bana da demiş ki anlat bakayım bunu. Anlat bakayım ama ne dediysem onu ha. Şimdi görüyorsunuz. Fetvalar veriliyor. Duman atıyor. Bir toz bulutu haline gelmiş. Bu dini konular sizin kafanızı bulandırıyor. Sizi perişan ediyor. Nereye gideceğini şaşırıyorsunuz. Ya Ayrak Hocam da onu söyledi. Öbürü mü söyledi? B mi söyledi? C mi söyledi? Bu ayetin bu kısmı muhteşemdir. Aynı Hud Aleyhisselam bunu Ahkaf suresinde bir daha söylüyor. Oraya da gideceğiz. Ha siz yüz çevirirseniz şunu bileceksin. Ben size Rabbimin indirdiğini anlatıyorum. Ama o yüz çevirmenin getirisini biliyor musun? Ve yestahlifu Rabbi gavmen gayrı. Allah sizin yerinize başka bir toplumu getirir. İktidara getirir. Ve la tavrunehu şey. Ona hiçbir zarar veremez. Bir toplumu bir toplumun yerine getiririm ve siz o topluma niye geldin, siyasi iktidarı ele aldın, biz efendim köle durumuna düştük diyemezsiniz. Makedonya'da ne dediler bana biliyor musun? Hocam dediler, akşamdan efendi olarak yattık, sabahleyin köle olarak kalktık. Aynen öyle. Çünkü Yalova depreminde biliyorsunuz adamından kaç tane dairesi vardı. Akşamdan yattı, sabahleyin daire sıfırlandı. Sabahleyin ekmek kuyruğuna girdi. Bit, bit, deprem. Ha toplumda da inkar, pislikler depremdir. O toplumu çökertir. Başka bir toplumu senin başına getirir. Sen de ona kölelik yapar. Efendiyken efendiliğinizi sürdürün diyor. Ama bunu yapmazsanız bak diyor ki başka bir toplumu yerinize getirir Allah iktidara ve siz o topluma bir zarar veremezsiniz. İnne Rabbi ala külli şeyin hafiz. Elbette ki benim Rabbim her şeyi koruyandır. Her şeyin muhafızıdır. Koruyucudur. Şimdi değerli kardeşlerim burada sosyal kanundan dinden bak dinden sosyolojiye oradan siyaset bilimine geçti Allah. Muhteşem ders. Yani bu Hud Aleyhisselam yani. Tevhid inancı Allah'a kulluk olmazsa toplum çöküyordu. O toplumun çöküşü siyaseti çökertir, başka bir toplumu iktidara getirir. Böylece toplumda siyasi erkin el değiştirmesini anlatıyor. İşte bunun en güzel örneğini nerede görebilirsiniz biliyor musunuz? En güzel örneğini Roma İmparatorluğu'nun yıkılışında görürsünüz. Nasıl geldi Türkler Anadolu'ya girdi, İstanbul'u yıkıp götürdü, Roma'yı bitirdi. Bak, sizin yerinize geldiklere başka bir toplum. Bak, bu o demektir. Bunu tarihte aynısını görür. Şimdi tabii bu Kur'an Üniversitesi'nin siyasal bilgiler fakültesinde bunu anlatıyor. وَلَمَّا جَاءَ اَمْرُنَا Allah diyor ki şimdi, benim emrim gelince نَجَّنَا هُودًا Hud'u kurtardık. وَلَّذِنَ مَاهُ اَمَنُوا iman edenler. Mahu onunla beraber. بِرَحْمَةٍ مِنَّا Bizim tarafımızdan bir merhamet, bir rahmet gereği onunla beraber iman edenleri de kurtardık. Biraz evvel söylemiştim öte tarafta. وَنَجَّيْنَاهُمْ Onları kurtardık. مِنْ عَزَابٍ غَلِيسِ غَلِيسِ Bir azap. Büyük bir azap. Ağır bir azap. غَلِيس, غَلِيس. Bunu غَلِيس'i kullanırdı benim annem. غَلِيس kelimesini Anadolu'da kültürümüzde vardı. Bu çok غَلِيس bir işti bu. Yani ağır bir iş. Ağır bir azaptan onları kurtardım. Şimdi soruyoruz. Ya Rabbi ha bu işi böyle yıktın götürdün onları. Bu toplumu böyle iman edenleri kurtardın. Neydi bu dert? Ne oldu? Ne var idi orada? Orada da söyledi ama burada da söylüyorum başlattı. Ve tilke adu. İşte bu ad var ya, bu ad toplumu. Ad kavmi. Cehadu bi ayati rabbih. Rablerinin ayetlerini inkar ettiler. Bak. Cehadu orada dedi kezzebu, burada dedi cehadu. Kezzebu ile cehadu'nun ne farkı var? Siz bana sorduğunuzu düşünelim. Cehadu öyle bir inkar ki bir daha geri dönüşü yok. Adamı bir daha yola getiremez. Mümkün değil. Benim ayetlerimi bir daha dönmemek üzere inkar ettiler. Ve asa rusulehu peygamberlerine isyan ettiler. Baba asi oldular. Ve tebeu tabi oldular. Emre külli cebbarin anit. Her inatçı zalime uydular. Cebbar, zalim, firavun gibi. Ona uydular. Demek ki yanlış iş, adaletsiz iş, zulüm yapan bir idarecinin peşinden koşmak çöküşün bir nedenidir. Evet. Ben de burada söylüyorum. Bir, Allah'ın ayetlerini inkar etmek. İki, peygamberlere asi olmak. Üç, zalim, inatçı, zalim yöneticilerin peşinden koşmak. Onlara tabi olmak. Onlara uymak. Yalakalık yapmak. Ondan bir şey kapabilmek için efendim yalakalık yapıp onun peşinden gitmek. Orada peygamber konuşuyor. Bırak onu. Ne konuşuyor? Şimdi benim statümü bozuyor diyor adam. O peygamberin dediklerini yaparsam ben bu statümü kaybedeceğim şimdi. Hazreti Ali'nin babası öyle dedi ya. Benim bir statüm var dedi bu. Mekke'de benim bir statüm var dedi. Bu statüyü kaybederim ben dedi bu uyarsam dedi. Hazreti Muhammed'e yeğenine uymadı. Buna imana gelmedi. Statü onu yoldan çıkardı. İmanına mani oldu. Ben bu makamdayım dedi ya. Bu makamda şimdi bu makam. Hayırdır. Ben inanıyorum. Batılı papazlar var ya. O bulundukları makamı bulsalar Müslümanlığa gelecekler ha. Engel oluyor. Ekmek parası vardı. Ne yiyeyim? Nasıl geçeyim? Anlıyorum. Anlıyor. İslam okuyunca anlıyor onu da. Bir türlü o ekonomik menfaat gereği, o statü gereği bu tarafa geçemiyor. Engelliyorum. Mesleği engelliyorum. Şimdi adam bilmem hangi kuruluş teşkilatında üye. Ulan bir duyurdu mu Müslüman oldu, 65 vakit namazına gidiyor, herkese dalga geçecek oldu. Orayı yaşayabilir misin sen? O grubun içine yaşayamazsın sen. Korkuyor adam, camiye gidemez. Yani bu sosyal statü, ekonomik menfaatler, siyasi menfaatler bir adamı hakkı görse bile hakka gidemiyor, gidemiyor. Şimdi konuşacağım ama bak konuşamıyorum. Gene burada sansür var. Ne yapayım? Sana siz beni kurtaramazsınız. Lan. Hemen dağılırsınız artık. Kim bilirsin ne dedi içeride bu hoca. Üstünesiniz ya, acayip kurtaralım. Ya bir papazı içeri alsınlar. Dünya kopardı. Dünya kopardı. Çapımızı anlayalım yani. Çap. Şimdi demek ki bu ekonomik menfaatler, siyasi menfaatler, sosyal statü menfaatleri insanların hakikati görmesine rağmen engel oluyor oraya gitme. Ben şimdi bir misal versem size vallahi de billahi anlıyorum. Canlı ya, canlı ha. Lazca konuşurlar, çanlıdır, çanlı. Çanlısını görüyoruz yani. Adam anlıyor ama geçemiyor tabii. Bulunduğu statü ona müsaade et. Evet. İşte bu sadece şimdi değil, taat toplumunda olur. Yani bunları anlatıyor Allah-u Teala, siz böyle yapmayın demek istiyor. Ve utbi'u, bu üç şeyi yaptılar. Ve utbi'u fi hadihi dünya laneten ve yevmur. Bu dünyada ve ahirette, kıyamette onları lanet takip edecek. Lanet. Lanet, Allah'ın rahmetinden uzak olmak demektir. Lanetullah. Allah sana lanet eylesin. Allah seni rahmetinden kovsun, huzurundan kovsun demektir. En büyük beddua budur. Bunu nerede kullanılır biliyor musun? Hani şimdi bizim Anadolu'da 3'ten 9'a şardım olsun, attık karıyı dışarı. Böyle bir şey yokmuş ya. Böyle bir şey yok ya. Mahkemeye gitmeden olmaz ya. Bu ayet Kur'an'a gelip anlatıyor. Şimdi bakın, bir erkek hanımım zina etti derse böyle öyle 3'ten 9'a şardım oldum boşayamaz. Mahkemeye gideceğiz. Nur suresinin 1. sayfası. 4 tane şahit getirir. Her yerde 2 şahit ister Allah. Böyle bir iftirada 4 tane şahit. 4 tane şahit gelmedi ne olacak? Yemin edecek diyor. 5. yemininde Allah'ın lanetini üzerine alır. Bak. Allah'ın lanetini üzerine almaktan daha büyük bir yemin yoktur. Koca diyor, hakimin huzurunda diyecek ki Allah'ın laneti benim üzerime olsun, bu kadın bu işi yaptı. Hakim dönecek kadına diyecek ki sen de Allah'ın gazabını üzerine al, bu kocam yalan söylüyor de bakayım. Allah'ın gazabıyla Allah'ın lanetini üzerine almak dünyanın en büyük yeminidir. Bak, mahkemede bu yemini yaptı. Buna lian deriz biz hukukta, İslam hukukunda. Lian yemini deriz. Lanet. Evet, bu ayetin bu kısmında kaldık. Şimdi burada ilçemiz müftülüğüne bağlı Tatarası Camii'nin müşteriminatında bulunan Kur'an kursunun muhtelif ihtiyaçlarının 10.07.2009 Cuma namazı cemaatle duyurulmasını, namaz sonrası yapılacak yardımların 2860 sayılı yardım toplama kanunu çerçevesinde toplanmasını, toplanan yardımların tutanakla tespitinin yapılarak Türkiye Diyanet Vakfı makbuzunun kestirilerek cami ilan tahtasına asılmasını olurlarınıza arz ederim. Müftü Mehmet Akif Yalcı. Şimdi bu tabii Bismillahirrahmanirrahim. Ve nestaînuhu ve nestağfiruh. Men yehdillahu fela mudille ve men yudlil fela hâdiye. Neşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerîke leh ve neşhedü enne seyyidenâ Muhammeden abdühü ve resûlüh. قال الله تعالى في محكم كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنجح الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا خبراء يومهم الله من فضله والله واسع عليم صدق الله العظيم مهتم جماعة المسلمين müftülüğümüzün hutbe konusunu nikah konusu üzerine koyuyor. Şimdi bugün Batı dünyasında 50 sene evvel, 100 sene evvel başlayan şey bugün Türkiye'mize geldi. Ne o? Nikahı hafife almış. Boşanmalar, yürüyor. Bugün evleniyor. Yarın evleniyor, ondan sonra boşanıyor. Evleniyor, bir çocuğu oluyor, boşanıyor. Şimdi bunlar bana geliyor. Bunların telefonları geliyor. Okulda odama gelenler. Yani hocam değerli de sana anlatayım. Eyvallah, yüzüne gelmedi. Erkeğin de hanımı var. Gazetelerimiz, medyamız nikahsız yaşamayı güzel gösteriyor. Ömürlü. Ne meşgul? Okuyorsun. Ne alayım yani? Atsan, lahır atmasan ne alayım? Şimdi bu gençliğe aşırı korkunç bir şekilde. Çünkü bir hocaların konuşması değil. O medyaya birisi çıktı mı bir sanatkar sanatçı konuştu mu? Ahlaba! Milyarlar ulaşıyor. Ne gibi bir nikah? İmza atsan mı olur mu sen? Bu maksat beraber değil. Bak bu nasıl bir şey? Böyle bir şey. Bunu bir hükmü yap. Şimdi bu hale geldiği için haklı olarak müşterik nikah konusunu etabımız istedi. Şimdi bu nikah Allah'ın emri. Allah'ın emri. Allah'ın kıldığı iki tane nikah var. Birisi Adem Aleyhisselam. Nikah. Çünkü kimse yoktu. Bir de Zeynep ile Peygamberimizin evliliği. Bizatihi Kur'an'da yer alın. Zavvacına kâh. Sana onu eş olarak tayin ettim diyor Peygamber. Peygamber Allah diyor, verdim diyor bize. Şimdi bu nikah o kadar önemli bir şey ki Allah-u Teala bu nikahı kıyıyor. Ve dönüyor bize diyor ki siz de nikahı kıyacaksınız, ben de imza alacağım. Yaptığımız akde antlaşmaya Allah da imza koyuyor. Ve bizim o nikahtan sonraki ilişki sistemimizi Allah meşru görüyor, günah görmüyor. Bak bak, o da kabul ediyor. O da imza koyuyor. En büyük şahitlerim ya. Öyle bir şahitler bulundum. Ne bilmiyor. Ben de biliyor mu? Ya hala görmüş, bak şöyle ya. Bak, o nikah aktı bak. Böyle geliyor şimdi, korkmuş bir şekilde aile parçalanmaları var. Çocuklar perişan. Gençliğin ruh bunalımı geçiyor. Çünkü anne babanın sevgisi kalkmış. Anne bir tarafta, baba bir tarafta, o bilmem nerede, çocuk ortada, çocuk sokakta, perişan bir hal. Müslümanlık uğramandı, uğramandı, öğretilmiyor. kime ihtiyacı var? Benim kadın kitabını okudunuz mu? O kadın kitabını okuyun, onu gençlere verin, okusunlar. Bu dehşet bir kitaptır. Ama onun dağıtılmasını istedim, baktım bir istemiyor bunu ya. Evet, dedim ya bunu dağıtın. Bunu gençlere verin, evlenecek gençlere ilk hediyeniz bu olsun. İşte, şimdi bakanlığa gitti. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, gençler, benim yanıma gelenler şöyle söylüyor. Hocam bizim babalarımız, dedelerimiz 60 sene nelerimizle, annelerimizle yaşadılar. Şimdi biz tık, bir ufak bir şeyle tık, çık, at, at, at, aynen, dip. Eski kültürümüz kayboldu. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, nikah hafife alınmaz. Müslüman nikahı hafife alınmaz çünkü Allah da şahittir ona. Dolayısıyla ben bu konuşmamı burada kesiyorum. Aslında konuşacak çok şey var. Çok şey var. Yani kendi ayetler var. Bu ayetleri nikah ne olduğunu falan anlayacaklar ama. Ve alâ Resûlinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbî ecmaîn. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم Bu hafta, bugün inşallah bu Ad kavmini bitireceğiz. Sayfa 504. 504. Efendim, epey zaman harcadık Ad kavmine ama bu sayfayı yapmadan Ad kavmini eksik bırakmış olacağız. Bu açıdan bu sayfayı da yapalım bugün. İnşallah bunu bitireceğiz. Semud kavmine geçeceğiz. Yani o dersimizin olduğu ayetlere geçeceğiz. Şimdi bu ayetleri bizim Araf suresindeki dersimizin ayetlerinin bir devamı durumunda olduğu için başka bir yerdeki ayetleri alıp buraya götürüyoruz. Onu sıralamış oluyoruz. Şimdi bu ayetlerde Ad kavminin boyutlarını verecek, başka boyutlarını anlatacak. Vedkür, hatırla, an, Peygamberimize diyor Allah-u Teala, hatırlat insanlara, hatırla, an. Kimi? Eha Ad, Ad kavminin kardeşine an. İz enzere kavmehu bil ahkaf. O kavmini uyardı. Bil ahkafi ahkafta. Ve kad haletin nüduru min beyni yedihi ve min halfi. O Hud aleyhisselamdan evvel de sonra da o Ad toplumuna uyarıcılar gelmiş. Yani bir tane peygamber gelmemiş. Ama bunların içerisinden en önemli olanı Hud peygamberi Kur'an'da anlatıyor Allah. Meğer ondan önce de sonra da uyarıcılar gelmiş bu Ad toplumuna. Bütün bu peygamberlerin, bu uyarıcıların ortak noktası, temel prensip şunu vurguladılar. Ella ta'budu illa. Allah'tan başkasına kulluk et. Bu sorun bütün insanlığın sorunu olmuştur. İnsanlar kendi yarattıkları tanrılara kendileri tapmaya başladılar. Kimi zaman insanlara taptılar, kimi zaman tabiat olaylarına taptılar, kimi zaman güneşe taptılar, kimi zaman putlara taptılar, kimi zaman nefislerine taptılar. Yani insanoğlu tevhid inancından, Allah'ı birleyen prensipten ilkeden saptılar. Ve bütün peygamberlerin de birinci konusu Allah'tan başkasına kulluk et. Hud aleyhisselam da bunu söylemiş. Kendisinden evvelki ve sonraki uyarıcılar da bunu söylemiş. İnni ehafu, ben korkuyorum aleyküm sizin adınıza azabe yevmin azim. O büyük günün azabından sizin adınıza korkuyorum dedi Hud aleyhisselam at topluna. Şimdi bu ayeti kerimeden çıkaracağımız ilkeler var, prensipler var. Birincisi, en büyüğü budur. Burada bütün peygamberler birbirini takip etmiştir, birbirini desteklemiştir. Hiçbir peygamber bir peygamberin aleyhine konuşmamıştır. Filozoflarla peygamberlerin arasında fark budur. Filozoflar birbirini reddeder. Yani Karl Marx'ı alırsan komünist felsefeyi kurmuş, kapitalizmi Adam Smith'in kapitalizmini reddeder. Efendim alırsın efendim John Locke'u, efendim şeyin felsefesini, Descartes'in akılcı felsefesini reddeder. Alırsın İmam Gazali'yi, efendim kendisinin evvelki İslam filozoflarını reddeder. Bazı konularda tenkit eder. Yani felsefeciler arasında bir tartışma, bir münakaşa vardır. Ama hiçbir peygamber bir peygamberle tartışmamıştır. Onun için bizim dinimizde la nüferribu beyne ehadim minhum. Hiçbir peygamberin arasında fark gözetmiyor. Hepsine inanır. Sebep bu, prensip bu. Dolayısıyla bu ayeti kerimede görüyoruz ki Hud aleyhisselam kendinden evvel gelen peygamberler aynı topluma ve kendisinden sonra gelen peygamberlere temel prensip Allah'tan başkasına kulluk etmeyi olmuş. Çünkü insanlar mutlaka Allah'ın dışındaki varlıklara tapınmışlar. Hala tapınıyor. Buradan çıkaracağımız bir prensip bu. İkinci prensip peygamber ahlakındaki bir ilkeyi söylüyor. Hud aleyhisselam'ın sözü bu toplumuna. İnni ehafu aleyküm azabe yevmin azim. Sizin adınıza korkuyor. Yani bir insan, bir peygamber ahlakı olan adam başka bir insanın yanlışa düşmesinden korkması lazım. Bak, peygamber ahlakı bu. Başkası adına korkabilmek, başkası adına ızdırap çekmek, bu çok var. Bu peygamber ahlakı. Onun için inni ehafu, korkuyorum aleyküm, sizin üzerinize, sizin adınıza azabe yevmin azim, o kıyametin büyük azabından sizin adınıza korkuyorum. Kendisi zaten peygamber. Ama o peygamber bile korkuyor ama başkası adına. İşte başkası adına korkabilmek büyük bir fazilet. Büyük bir erdem ve peygamber ahlakı. Bunu burada görüyorum. Bu ayet bunu söylüyor. Bütün peygamberler bunu söylüyor. Dolayısıyla çıkacağımız ikinci prensip bu. Bir de ahkaf kelimesi var. O kelimenin manasını vereyim. Ahkaf, kum tepecikleri manasına geliyor. Kumlu bir arazide oturuyormuş bu ad toplum. Öyle oturuyor. Şimdi bu sefer bu iletişimi kurarken halkla Hud aleyhisselam böyle onlara konuştu. Allah'tan başkasına tapmayın. Ben sizin adınıza o büyük azaptan korkuyorum dedi. Bunun üzerine halk ona şöyle bir tepki gösterdi. قَالُوا اَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ عَالِهَتِنَا. Sen bizi tanrılarımızdan koparmak için mi geldin? Ha, bunun için mi geldin? Yani bizim tanrılarımıza tapmayalım, onları bırakalım, öyle mi? Öyle mi? Sen onu söylemek istiyorsun yani. Bunun için mi geldin? Aynen peygamberimize böyle söyledi amcası. Bunun için mi getirdi bizi buraya? Ya fe'tina bima ta'iduna in kunte minas sadikin. Dediler ki Hud aleyhisselam, getir bize o vaat ettiğin azap. O bizi tehdit ettiğin azap var ya, eğer sözün eriyse getir onu bakalım. Bu azabı görelim bakalım. Yani biz böyle şirk koşarsak bize azap olacağını söylüyorsun. Büyük azaptan korkuyorum. O büyük günün azabından korkuyorum diyorsun. Götür onu bakalım. O adamı götür görelim. Dediler. Halk. Hud aleyhisselam. Şimdi aynen şöyle. Bu sefer Hud aleyhisselamın cevabı şu. Gâle innemel ilmu indallah. Bilgi Allah katındadır. Ben azap yapamam ki. Ben azabı nasıl getireceğim? Nereden bileyim? Nasıl getiririm azabı? Onun bilgisi Allah katındadır. Kime azap vereceği, nasıl vereceğinin bilgisi bende yok. O Allah katında. Ve ben de okuyorum. Size tebliğ ediyorum. Ulaştırıyorum size. Ma ursiltu bihi. Kendisiyle gönderildiği mesajı size iletiyorum. Lakin ben erakum, sizi görüyorum. Gammen tecellüm. Cehalet üretiyorsunuz. Sizi cehalet üreten bir toplum olarak görüyorum. Dedi. Onların bu konuşmaya karşı. Şimdi bu at toplumunun bizi tanrılarımızdan koparmak mı istiyorsun? Bunun için mi geldin? Sorusundan şuna. Yani yanlış, hurafe, sahte şeyler o kadar köklüdür ki bunların kökünü kurtamaz. Kopmak istemez ama. Onu koparamaz. İnsan da Allah, bakın şimdi bir analiz yapayım size, psikolojik analiz yapayım size. İnsana Allah yaratırken, kaderde planlarken nasıl bir varlık yaratacağını projelendirirken, işte kader bu, kader bu. Allah nasıl bir insan varlık yaratacağını, insan denen varlığı kaderini belirledi, planını, projesini belirledi. Bu projenin içerisinde aklımız var, duygularımız var, nefsimiz var, gönlümüz var, şu var, bu var, kabiliyetlerimiz var filan var. Bunlardan bir tanesi var. Bu da inanç duygusu. Yani insan iman etme, inanma ihtiyacı vardır onun içinde. Aynen cinsel içgüdü gibidir bu. Bunu örnek veriyorum ki anlayasınız diye. Yani Allah bir takım açlık duygusumuzla yiyeceksin, ya acıkıyorsun, bak acıkıyorsun. Ha, insanın da manevi bakımdan inanç duygusu da bir acıkma var. Bir acık. O da doymak istiyor, o da yemek arar. Anlıyor musunuz? Ha, bu inanç duygusunu. İşte eğitim budur, din eğitim budur. Kur'an bunun için geliyor. Onu meşru bir iman duygusuyla, inanç duygusuyla meşru yola akıtmak gerekiyor. Onu meşru yola akıtmazsanız o iman, inanç duygusunu sahte tanrılara koşar. Bir yerden arar, tatmin arar. Yani bir yerden o inanç duygusu bir şekilde tatmin arar. Bunu durduramazsın. Ha, sen iyi din eğitimi vermezsen çocuğa, gence, insana, doğruyu anlatmazsan, tevhid inancını anlatmazsan, bu sefer gidecek o sahte tanrılarla irtibat kuracak, tatmin arayacak kendisi. Aynen genç delikanlıyı evlendirmezsen gayrimeşru yollara düştüğü gibi, gayrimeşru yollardan tatmin aradığı gibi inanç duygusu da tatmin arar. Bunu durduramaz. Ama yönlendirebiliriz diyor Allah-u Teala. Bak ben bu eğitimi veriyorum. Bunun için geldi onların. Bak peygamberle konuşmadım. Sizin inanç duygunuzu doğruya yönlendirmek için. Fakat ne gariptir ki insan gerçekten bir Müslüman Allah'a inandığı zaman onu koparamaz. Canını verir, imanını vermez. Bilal-i Habeşi'yi düşünün. Bu duygu sahte tanrılara yöneldiği zaman da orada da yapışır kalır. Bir türlü koparamazsın onu. O Adem Aleyhisselam'ı yarattığı çamur var ya, min tînin lâzib der. Saffat suresinde Allah. Tînin lâzib. Ne demek? Yapışkan çamur. O bize ne özellik verdi o yapışkan çamur? Bir fikre, bir ideolojiye, bir sahte bir şeye veya doğru bir inanca saplanır kalır, yapışır zaten. Yapışır, oradan kopmaz. Koparamaz. İnsan oradan koparamaz. İşte bu psikolojik adına bu müşrikler diyorlar ki Hud Aleyhisselam'a, sen bizi tanrılarımızdan koparmak için mi geldin ya? Biz kopmayız. Bizi koparamadık. Biz yapıştık 404'le. 404'le biz inancımıza, şirk inancımıza yapıştık. Koparamadık. Üstteki ayette. Yani sen bize azabı getir, o azabı görsek bile gene kopmayız ya. Sen azabın mazabın filan bize sökmez. Öyle tehditler, mehditler bize sökmez. Bizi bu yoldan, bu inancımızdan koparamaz. Bu çok önemli bir olay. Bu duygu, bu inanç duygusu gönüldedir bu. Bu inanç duygusu çok çok çok güçlü bir duygudur bu. Nereye yöneldiyse oraya yapışır kalır. Sevgiyle bir bağlantısı vardır bunun diyor Allah. Hucurat suresinde. İmanla sevginin bir bağlantısı vardır. Onun için bir delikanlı bir kızı sevdiği zaman koparamaz. Kopmaz. Yahu anlat ona. Ne anlatırsan anlat kardeşim. Bitti o. İşte bu olmasa zaten evlilik olmaz. Bu olmasa zaten iman olmaz. Bu olmasa zaten din olmaz. Yani hep bu duygunun üzerine oturuyor bütün bu müesseseler. Niye siz buraya geliyorsunuz efendim? Niye ibadet yapıyorsunuz? Hep bu. Hep bu. Hep bunun tezahürleri yani. Şimdi bu sefer inelim Hazreti Hud Aleyhisselam'ın ayetine. O dedi ki gâle innemel ilmu indallah. Bilgi Allah katında. O azabı verip vermeyeceğini o bilir. Ben burada muhteşem bir açılım yapıyor Hud Aleyhisselam. Aynı açılımı Hazreti Peygamber'e Mülk Suresi'nde yapıyor Yüce Allah. Buyuruyor ki gul de ya Muhammed innemel ilmu indallah. Bak. Bilgi Allah katında. Burada da aynı şey. Peygamber de aynı şey. Hud Aleyhisselam da aynı şey söyledi. Bilgi Allah katında. Bak. Bu muhteşem bir felsefi sistemin köklerini yıkıp götürüyor. Ha burada üç tane kelime. Ne diyor? Şimdi felsefeyi okursanız, felsefede işlenen konu bilgi nazariyesidir. Bilgi. Bilginin kaynağında kim var diye düşünür. Bilginin değerini düşünür. Felsefe budur. Ben bunları anlatıyorum ha sınıfta. Talebelerim anlatıyor. Size de anlatıyorum. Şimdi filozoflar derler ki bilginin kaynağında akıl, rasyonalistler. Öbürü de ki bilginin kaynağında sezgi var. Sezgiciler, Bergson gibi. Efendim bilginin kaynağında deney var. John Locke gibi. Bilginin kaynağında experience var, yani hayat tecrübesi var. John Dewey gibi. Pierce gibi. Bak yani bak tecrübeyi de biliyorum ha, anlatayım. Ha yani birisi diyor ki tecrübe var efendim, deney var efendim, sezgi var efendim, akıl var efendim filan filan filan filan filan filan filan. Allah da diyor ki o işin arkasında başka bir şey daha var. Ben var. Bilgi benim katımdan. Benim bilmediğim bir şey olamaz. Size gelemez. Siz bilgi mi yaratıyorsunuz, zannediyorsunuz? Dehşet bir şey. Felsefenin köküne dinamit koydu. Bomba yaptı. Ha, biz o filozofların dediklerinin hepsini kabul ediyoruz. Ama bir arkasına bir adıma daha geçiyoruz. Diyoruz ki bütün bilgi Allah'tan gelir. İnsanlar olumlu manada ne yaparsa, olumlu manada hangi bilgiyi üretirse mutlaka onun kökeninde Allah'ın ilhamı vardır. Allah'ın olmadığı bir yerde sen bilgi üretemezsin, böyle bir şey yok. İşte bunu söylüyor Hud Aleyhisselam, işte bizim peygamberimiz de Mülk Suresi'nde bunu söylüyor. Yani şimdi üniversitede felsefe dersi veriyorum ben şimdi. Kolay bu. Ha peki doğru olmayan bilginin kaynağında kim var? Ben yokum diyor Allah-u Teala, şeytan. Kendiniz var. Hezeyan üretiyorsunuz. Siz yanlış zanlara kapılıyorsunuz. Zanların peşine koşuyorsunuz. Ben yokum orada. Ben yanlış bilginin arkasında olmam. Ben doğru bilginin üzerinde olurum diyor. Doğru bilgi varsa dünyada ne varsa ben oradayım. Benden geliyor. Kaynağında ben var. İşte bu cümle üç kelimelik bir şey bütün felsefenin dinamiklerini kırıp geçiyor. 10 dereceli bir deprem. Ama akıl var mı? Var. Deney var mı? Var. Experience var mı? Var. Sezgi var mı? Var. Ama onların da arkasında, onları da oluşturan şey güç, Allah. İşte onun için gâle innemel ilmu indallah. Evet, bunu televizyonda anlatacağım. Bu konuyu bir defa anlatışı çok eski. İnşallah Mehmet Hoca geliyor, onunla Ramazan programı yapacak. Bu programda bunlar, benim gecemde bu düşer. O gecede bu ayeti kerimeyi açıklayacağız. İnşallah. Bu sefer Hud Aleyhisselam sadece burada kalmıyor. Bilgi Allah katındadır dedi. Ama muhteşem bir kural koydu bizim hocalar için. Şimdi bu bizim için. Diyor ki kavmine ve bellihukum, size tebliğ ediyorum. Size öğretiyorum. Size ulaştırıyorum. Ma ursiltu bihi, neyle gönderildiysen gönderildiğim mesajı, bana Yüce Rabbim'in verdiği vahyi size tebliğ ediyorum. Yani bu bilgiler kendimden değildir. Bak işte bizim hocalığın prensibi bu. Bütün ilahiyatın, bütün din eğitiminin temel kanunu koyuyor. Kim koyuyor? Hud Aleyhisselam. Kim söylüyor ona? Allah söylüyor. Peygamberimiz de söylemiş Maide suresine. Ya eyyühe resulü bellil ma unzile ileyke min Rabbik. Rabbinin sana tebliğ ettiğini tebliğ et. Anlat, gönderdiğini tebliğ et. Ya ben ne söylediysem sana onu söyle din adına. Din adına başka bir şey katma ya Muhammed. Bakın şimdi. İşte burası bütün problem. Burası. Ha bu ayet var ya bak. Bellî hukûm. Bil mâ ursiltü bihi. Bihi. Oradaki zamiri de bir kelime kabul edersen üç kelime. Değil mi Ramazan? Üç kelime. Üç kelime bütün dünya din eğitimini, İslam alemini hallediyor. Evet. Üç kelime ya, fazla değil. Ne ile gönderildiysem diyor Hud Aleyhisselam, onu size tebliğ ediyorum. Bak, kendi kafamdan felsefe yapmıyorum. Şimdi bu prensip Kur'an'da var mı? Var. Allah bunu bize söylüyor mu? Söylüyor. Bu peygamber ahlakı mıdır? Ahlakıdır. Bu peygamber eğitimidir midir? Eğitimin kuralı mıdır? Eğitimin kuralı. Peki biz nereye yapacağız? Bunu niye dikkate almıyoruz biz? Biz bunu niye dikkate almıyoruz da bize hangi ilmihalden diyorlarsa onu konuşuyoruz diyor. Allah ne gönderdi onu söylesene. Sıkıyor değil mi? Bilmiyorsun Kur'an-ı Kerim. Emek vereceksin kardeşim. Ben 50 senedir emek veriyorum. Akşam sabah çalışıyorum. Hala. Çocuk. Yok efendim yok. İlmin şeyi yok. Öyle öyle bittim, bitirdim, ettim, eyledim. Böyle bir şey var mı? Emek vermeden konuşamazsın. İlmi halden konuşursun işte. Anladın mı? Bak burada söylüyor. Ben söylemiyorum arkadaşlar. Allah lillah aşkına. Bak söylüyor. Ay ay. Ne ile gönderildiysem onu tebliğ ediyorum. Onu öğretiyorum. Onu ulaştırıyorum size. Ha bu küçücük ayet. Yani üç kelime söyledi Hud aleyhisselam. Felsefeyi yıktı. Üç kelime daha söyledi bizi yıktı. Din adamlarını yıktı. Devirdi. Yapılan din eğitimi sıfır. Sıfırladı bizi. Üç kelime ya, üç etti altı kelime. Yani altı kelime ile felsefenin bilgi nazariyesi, epistemolojiyi yıktı. Geldi burada dedi ki, bir üç kelime daha kullandı, bizi de yıktı. Allah selametini verdi. Ve döndü dedi ki, وَلَاكِنِّي اَرَاكُمْ Lakin sizi görüyorum, gammen bir topluluk, bir kavim, tecenun, cehalet üretiyorsun. Cehalet kelimesi fiil olarak kullanıldığı zaman üretmek anlamı gelir. Yani cehaleti üretiyorsunuz. Sadece cahil olmakla kalmıyorsunuz. Onu üretiyorsun, başkasına bulaştırıyorsun. Ya, cehalet bulaşıcı hastalıktır. Ha? Anlıyor musunuz? Cehalet bulaşıcı hastalıktır. Verem gibi yani. Ha? Bulaşır. Adam bir cehalet öksürür. Bu ağzından yanlış kelimeler çıkar, hurafeler çıkar. O kelime gider başkasına bulaşır. Bir öksürür o birine bulaşır. Bir öksürür bunu. Bir de bakarsın dünya cahil oldu. Aş. Bak bu da şöyle. Sizi cehalet üretiyor gibi bir toplum olarak görüyorum sizi diyor Hud aleyhisselam kavmine. Bunun üzerine tam böyle konuşurken kavmi ona itiraz ediyor. O onları yola getirmeye çalışıyor filan derken فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِلًا مُسْتَقْبِلِ اَوْدِلِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِلٌ مُنْدُغْنَا بَلْ هُوَ مَسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ اَلِيمٌ Tam o anda فَلَمَّا رَأَوْهُ Onu gördüler. Onu. Neyi? O azabı, azabı. Hu hu oraya gidiyor. Onu gördüler toplum. Ağrılan müstakbir bir bulut olarak. Bir bulut gördüler diyor. Şimdi Ahkaf, Ahkaf şey ya, çöl ya, çöl, kumluk. Ahkaf kum tepeleri manasına gelir dedim ya size bazın başında. Şimdi o çölde bir bulut gördüler. Aha, müstakbile evdiyetim. Kendi vadilerine yönelmiş. O Ahkaf A toplumun o vadisine bir bulut, bir bulut yöneldi. Galu hâbe, dediler ki topluluk, hâbe ârilun mumturuna, bize yağmur yağdıracak bir bulut geliyor. Oh oh oh, sevindiler. Bak bulut geliyor, yağmur yağdıracak bize. Kurak, çöl. Ben, hayır, hayır diyorlar. Hüve mesta'celtüm bi. O hani Hud aleyhisselama delikanlıysan getir o azabı dediniz ya. Ha. O acele ettiğiniz o azaptır o. Değil, o bir azap geliyor size. Sen zannediyorsun yağmur yağacak. Rihun fiha. O bulutun içerisinde bir fırtına var. Bir fırtına. Bir rüzgar. Azabun elim. Elem verici bir azaptır o. İşte o bulut Ad toplumunu yok etti. Anlıyor musun? Şimdi bu neyi ifade ediyor bize? Çok ilginç bir prensip, bunu tefsirime yazmışım. Çok ilginç bir şey çıkıyor burada. İnsanoğlu gördüğü bir şeyi değerlendirirken yanlış değerlendiriyor. Yani onu bulut olarak görüyor. Onu diyor buluttu diyor. Bu bize yağmur yağdıracak. Değerlendirmeyi yanlış yapıyoruz. Evet, evet, evet. İnsanları değerlendirirken yanlış değerlendiriyoruz. Efendim bir bilgiyi değerlendirirken yanlış değerlendiriyoruz. 18 senedir buradasınız. 18 senedir 1500 küsur vaaz etmişim. İşte gelecek hafta 18'sini bitireceğiz inşallah. Vedalaşacağız 18 senenin sonunda. Hala dediğimi anlamayamadım. 18 yıl. Şimdi üniversiteye gidiyor çocuklar. Ben buraya geldiğim zaman doğan çocuklar şimdi üniversiteye gidiyorlar. Bu sene girecekler, kaydolur. Bu kadar emek vermişim buraya. Anlıyor musunuz? Değerlendirme yanlış değerlendiriliyor yani. Şimdi bunu Bayraktar Hoca söylüyor bu yanlış. Bırak ya, Bayraktar Hoca dinlenir miydi ya? Bırak. Altın mesela mümkün değil. Altın, bu bakırdır. Bakırdır. O kendi hocasını seviyor ya, tapıyor ona ya. O ne derse o en. La hiçbir şey söylediği yok adam. Cahil adam da. Onun peşine gideceksin. Ama o ne derse altındır. Ara sen ona altını veriyorsun. Yok, peygamberimiz öyle dediler. Kahinsin dediler ya. Kahin. Sen kehanet üretiyorsun ya. Ne Kur'an, ne Allah. Vay, vay, böyle bir şey yok. Çay. Şahisin dediler, delisin dediler ona. Ne konuşuyorsun burada? Bunlar deli, bu adam deli. Bu insanoğlu böyle değerlendirmesinde hata yapar. Hep duygusal davranırız. Birine bağlanırız, o hoca odur. Ulan bu adamı bir ölçsen. Yani insanın beynine bir girsek metreyle, kilogramla adamın beynine iki kuruşluk bilgi yok. Yok. Ama on öyle gördüm. O. Şimdi bunlar da bulutu, yani orada gelen azap, gelen fırtınayı görmüşler böyle. Vadiye giriyor. Müstakbul evdiyeti. Vadiye yöneldi. Dediler ki bu bir buluttur, bize yağmur yağdıracak. Öyle değerlendi. Adam inkar etmiş bir adam. Müşrik adam. Bu ancak öyle değerlendirir. Başka da ne diyecek onu? Allah-u Teala da dedi ki hayır. O sizin acele ettiğiniz azap durumda rihun fiyâ. O da korkunç bir fırtına var. Rih aslında rüzgar. Manasında gelir. Rüzgarla beraber düşünün. Korkunç bir rüzgar. Soğuk bir rüzgar. Böyle vurdu getirdi. Burada ne değil de burada? Bizimki neydi? Arap suresi değil mi? Tamam. Casim'in kelimesini kullandı da Casim'in aslında Casim dizüstü çökmek anlamı. O Semud kavmine mi oldu? Burada var mı bilmiyorum. Yani o rüzgar, o şey, o ses onları böyle dizüstü çöktü dedi. Öyle olduğu gibi kaldılar. O gelecek Semud kavmiyle alakalı. Efendim şimdi Rihun fiyâ Allahu Teala, bu şunu anlayacağız arkadaşlar. Allah-u Teala tabiat olayları ile eski kavimleri cezalandırmış. Anlıyor musunuz? Tabiat kanunları ile cezalandırmış. Kimine tufanla efendim ceza vermiş Nuh Aleyhisselam'ın toplumuna su ile. Su. Firavunu da su ile boğdu. Firavunu da suda boğdu. Evet. Kimine rüzgar işte böyle rihun fiha, fırtınayla. Kimine gökten taş yağdırdı Lüt, Lüt kavmine. Geleceğiz oralar. Bu da var mı? Ha şeyde var. Bizim esas dersimizin olduğu yerde var. Lüt kavmine de gökten taş yağdı. Allah-u Teala. Kimine böyle? Ama olay şu. Eski toplumları cezalandırırken genelde Allah-u Teala tabiat olaylarını kullanmıştır. O ceza öyle vermiştir. Dünyevi ceza öyle vermiştir. Şimdi tabiat olaylarını kullanıyor. Mahalli de olsa kullanıyor. Bakıyorsun bir deprem 40 bin kişi. O öyle kolay olmadı bir şey. Öyle bilimsel olarak açıklaması öyledir. Nedir o? Yer altındaki mamaların, gazların yer değiştirmesi neticesinde meydana gelen sıkışmadan, gaz sıkışmasından efendim yer küre, yer kabuğu çalkalanıyor. Çalkalanınca üzerindekiler de gidiyor. Asa depremin bilimsel açıklaması bu. Ama o emri kim verdi onu? Allah verdi. O zaman bize diyor ki ey kulum öyle ameller işliyorsunuz ki işleri yapıyorsunuz ki yerler bile kabul etmiyor sizi. Yer sizi serkeş bir at gibi üzerinden atıyor. Bunu diyen yok. Bunu ben depremin ertesi gün yazdım. Makalem. Gazetem. Ve o akşam da habere gittim. Haberde canlı yayında anlattım. Ve ben o Atapazarı depremi nefsin depremidir. Başlığım öyle. Nefsin depremi. Evet. Aslında orada çalkalanan bizim nefsimiz, yanlış amellerimiz. Yeryüzü bizi kabul etmiyor amellerimiz. Atıyor biz üzerinden. Serkeş at gibi. İşte tabiat olayları ile bizi cezalandırırken Allah bize şunu söylüyor. Bunları niye anlatıyor bize? Niye? Diyor ki bak bu kavim öyle ameller yaptı ki yer bile kabul etmedi. Fırtınayı verdim bitirdim işi. Tabiat kabul etti. Tabiat bizim amellerimizi kabul etti. Aa falan yerde bu kadar su oldu bu kadar gitti. Şavşat'ta bilmem ne oldu. Ula senin amelinde Allah yağmur yağdı sen su bendi yaptın orada yaptın çürük. Senin amelin işte o çürük. O müteahhit kimse kime verdiyseler çürük yaptı. Asa o amelin neticesi işte bu. Bu kadar basit. O oraya hiç yanaşma. Allah dedim mi içeri alıyorsun. Allah demeyecek. Allah bunu yaptı demedi. Böyle bir şey. Tabiat o. Tabiat. Hiç Allah'ın kudretini görmüyor ya. O tabiat nasıl öyle işliyor? Yani onun Allah oraya müdahale etmeden nasıl oluyor o iş kardeşim? Allah aşkına. Anladık bilimsel açıklamasını anladık. Allah-u Teala o tabiat olaylarını nasıl kullandığını anladık. Biliyor. Efendim. Şimdi bak, aynen geldi şimdi. Aynen dediğim geldi burada bak. Sanki de o ayeti ben önceden açıklıyorum. Bak burada bak. Tüdemmürü külle şeyin bi emri rabbiya. At. Ramazan. Nas. Tüdemmürü külle şeyin. Her şeyi alt üst et. Her şeyi kırıp geçirir diyor Allah. O rih. O fırtına. Neyle ama? Bu emri Rabbi'ye. Rabbinin emriyle. Bak. Allah rüzgara, fırtınaya emir veriyor. Esiyor. Ya. Kır geçir. Geçir ya. Allah onlarla konuşuyor ya. Emrediyor onu. Bak abone ne diyor. Bir emri Rabbi'ye. Rabbinin emriyle bunu yaptı diyor. Her şeyi kırıp geçir diyor. Şimdi sen bunu inkar edebilir misin Ramazan? Ne dersin ha bu işe? Bir emri Rabbi. Ya Rabbinin emriyle. Yani tabiata hükmediyor Allah. Emir veriyor ona. Tabiata. Tabiatta gidiyor. Tüdemmürü külle şeyin bir emri Rabbi'ye yapıyor. Gelip getiriyor. Feasbahu kaldılar, sabahladılar ama burada oldular, kaldılar manası. La yura illa mesakin. Artık görünmez oldu. Sadece meskenleri görünür hale geldi. Yani burada insanlar oturmuş. Yok olup gitti diyor Allah. Sadece meskenleri orada oturup oturduklarına dair. Çünkü biliyorsunuz at toplumu neydi? Bir daha hatırlayın. İmtihan edilmişse İrame zâtil imâd lem yuhlak mitluha fil bilâd dedi Allah. Yani bir İrem şehri vardı bu at toplumunun ki öyle bir şehir daha yaratılmamıştı Allah. Ama direkler üzerindeydi o şehir. Direkler üzerine kurulmuş. La tulema. Böyle bir şehre, böyle bir medeniyete sahipti bu at toplumu. Sildim, süpürdüm, sadece meskenleri kaldı. Başka hiç şey görünmüyor. Bitirdim işini. Emir mi? Ama. Kedalike nezzil kavmel mücrimin. İşte biz suçlu toplumu böyle cezalandırıyoruz. Yani bunu bize söylüyor. Bunu at toplumu okumuyor. Bunu at toplumu okuyacak yok bu ayet. Bu ayettir bize söylüyor. Suçluysan senin de altını üstüne getir. Getiriyor. Getiriyor da farkında değil. Evet. Devam ediyor. Bu at toplumu bitmedi şimdi. Galiba bu ayetle bitireceğiz onu şimdi. Semud kavmine geçeceğiz inşallah. Ve lekad mekkennâhum fî mâ in mekkennâkum fîhî. Allah-u Teala buyuruyor ki onlara öyle bir imkan verdim ki öyle bir nimet sundum ki size bunu vermedim. Size bu imkanı verdim. Yani onlara bol bol verdim. Ve cealna lehum aş. Geliyor, işi getiriyor. Ta başına gidiyor. Onlar için yarattım. Onlar için kıldım. Sem'an kulak. Ve efsaran göz. Ve efide gönül. Fema evne anhum sem'hum ve la efsarum ve la efide. Lakin diyor Allah. Onların gözleri, kulakları ve gönülleri fayda vermedi onlara. Vermedi. Ta işin başına giriyor. Allah. اِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللّٰهِ. Onlar Allah'ın ayetlerini bile bile inkar ettiler. Yechadu'nun manası bu. Bile bile inkar etmek. Geri dönüşü olmayan inkar demişim geçen. Şimdi de size söylüyorum. Yani geçen bu manayı vermiştim. Bile bile. وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَزِيُونَ. Aman aman aman aman aman. O alay ettikleri benim vahyim var ya diyor. O alay onları sardı. Alay ettikleri şey onları sardı diyor. O duvar onları kapsadı diyor. İşte o bulutun içindeki fırtına alaylarının cezaya dönüşümüdür diyor. Of. Şimdi bu ayet bize muhteşem, gençler iyi dinleyin. Yani burada muhteşem bir eğitim yapıyoruz. Kur'an Üniversitesi'nde şimdi Allahu Teala efendim akıl fakültesinde konuşuyor. Konferans var. Ders. Buyuruyor ki yani bu at kavminin zoru neydi ya Rabbi diye bir soru sorsak. Yani desek ki ya Rabbi sen bu at kavminin serüvenini bize anlatıyorsun. Bir takım prensipler çıkarttık buradan. Anlamaya çalıştık senin bu vahyini ya Rabbi. Ama bir soru daha sormamız lazım. Nedir o soru? Ya Rabbi bu adamlar niçin böyle oldu da böyle bu kadar büyük medeniyet kurdular? Lem yuhlak misluha fil bilad. Hiçbir beldede böyle benzeri olmayan bir medeniyet kurdu bu adamlar da neden böyle battı gittiler, bunları yok ettin? Getiriyor işi insan beynine. Bu beyin var ya, bu beyin dünyayı ihya ediyor, bu beyin dünyayı yıkıyor. Beyin, bu beyindir bu medeniyeti yapan. Bu insan beyni. Şimdi diyor ki Allah Teala, bak sizin sorunuza cevap vereyim. Bak kulum bayrağı, sen soru sordun bana. Ben de sana cevap vereyim. Bak burada bak. Onlara kulak ver. Dinlesinler de. İşitsinler de. Benim peygamberlerime, benim vahyime, benim sözlerime, benim hükümlerime, benim emirlerime kulak versin, dinlesinler diyeyim ben. Kulak ver. Ve ebsarın, göz ver. Görsünler, baksınlar, okusunlar. Bilgi edinsinler. Ve efidete. Yürek verdim, yürek, gönül. Gönül verdim onlara. Bu gözün, bu kulağın getirdiği ham maddeleri yoğurup bilgiyi çıkaracak gönül verdim onlara. Evet, fabrikayı da kurdum. Psikolojik fabrikayı da kurdum. İçinde kurdum bilgi fabrikasını, anlayış fabrikasını. Efendim, bunları da verdim. Gönül çünkü anlama yeridir. Anlayış. Bu beyinden gelen, kulaktan, gözden gelen duyumları, o nasıl ki pamuğu veriyorsun, yünü veriyorsun fabrikaya, bir de bakıyorsun o zaman kazan olarak çıktı. Ha, bu eskide de bu. Bu işte senin pamuğunu, yününü, o bilgi şeylerin duyumlarını bilgi olarak çıkar. Verdim. Ama fema avna anhum sem'un ve la absarun ve la afidetun. Onların kulakları, gözleri ve gönülleri hiç fayda vermedi onlara. Çalıştırmadılar onları. Eşek gibi oldular onlar. Eşeğin de kulağı var, eşeğin de gözleri var, yılanın da gözleri var. Yılanın da kulağı var, işitiyor. Düşmanı geldi bir yerden işitiyor, da görüyor, da. Hatta diliyle düşmanını, avını anlıyor. Dili. Yılan. Onun için durmadan dilini çıkarır. Avının nerede olduğunu anlamak için. Şimdi bunları verdim. Bunları kullanmayınca bunun cezası azaptır. Sana verdiğin kulağı niye kullanmadın? Ha bunun şükrünü niye yapmadın? Ha bu gözün şükrünü niye yapmadın? Ha bu gönlü verdim sana, sen neye kullandın bunu? Sen ne yaptın bunları? İşte bunları kullanmadılar diye cevabı verdi. Olay bu. Şimdi bütün bunlar neyi ifade ediyor, bu kulak, göz, gönül? Neyi ifade ediyor biliyor musun? Parça parça anıyor, parçadan bütünü kastediyor. Bu kuraldır bu. Kur'an'ın, Allah'ın bir metodudur bu. Tefsirde bunu yazmışımdır. Bütünü, parçayı anarak bütünü kasteder. Parçayı anarak bütünü kasteder. Yani beyni kastediyor burada. Beyni. Kulak derken o. Göz derken o. Gönül derken o. Beynini kullanmadıkları için bu hale düştüler. Bu kadar basit. Be. Bu beyin denen nimete nankörlük yapan adamları ben yaşatmam diyor Allah. Evet. Bu beyni sana verdim, bunu kullanacaksın. Kullanmıyorsan yaşa. Ne farkı var senin hayvandan diyor. Şöyle. 179'da Araf suresi, geleceğiz oraya. Ama ne zaman? Ramazan'da filan ancak geliriz oraya. Evet. Lehum kulubun la yefkahune biha. Onların kalpleri vardır, anlamazlar. Ve lehum ayunun la yubsirun biha. Gözleri vardır, görmezler. Ve lehum adanun la yesmeune biha. Kulakları vardır, işitmezler. Ulaike kellelam. Onlar hayvandır. Belki de daha aşağıdırlar onlar hayvandan. Yani bu kulaklar, bu gözler eşek gibi mi kullandı? Domuz gibi mi kullandı? Sen insansın diyor Allah'a. Beni dinle. Anla. Rabbini anla. Yani şimdi yani bu iki kulakla insan olunmuyor. O iki her canlıda var. İşte bu kulaklarını, bu gözlerini, bu gönüllerini, yani beyinlerini kullanmadıkları için ne oldu biliyor musun diyor Allah'a? Ne oldu? Benim ayetlerimi inkar etsin. Beynin olmadığı yerde, aklın olmadığı yerde inkar ortaya çıktı. Anlıyor musun? Bak bak bak, bir laf söyledim. 500 sayfa yazarım abi bunu ha. Ha bu kelime cümleye 500 sayfa yazarım. Beynin olmadığı yerde inkar psikolojisi ortaya çıktı. Kafirlik ortaya çıkıyor ya. Benim ayetlerimi inkar etmiyor. Ben de ne yapayım bunları dedi. Bu beyinsizlere, bu imansızlara ne yapayım ben? Ve hâka bihim mâ kânû bi yestezûn. Ben bu sefer de o alay ettikleri benim vahyim var ya, o peygamberlerim alay ettiler ya. O alayları onları kapladı. Bak bak bak. Ben onları azap etmedim diyor. O alay ettikleri şey onları çepeçevre kuşattı diyor. O alayları kendilerini kuşattı diyor. Ben bir şey yapmadım. Ve haka çepeçevre kuşattı. Bihim onları. Mâ kânû bihiyesef. Alay ettikleri şey onları kapladı. Demek ki bunu bize anlatıyor. Tabii ki bunu televizyonda bunu konuşacağım. Yani Allah izin verirse bu tip ayetleri geldiğimiz zaman konuşacağız tabii. Karadeniz TV'de. Efendim. Bu büyük bir ders. Yani insan kendi yaptığıyla cezalandırılır. Kendi cehennemini kendisi hazırlar efendim. Allah kulunu yakmaz. Ya bunu siz biliyorsunuz da bir adam, bir anne ne kadar kötü olursa olsun evladı ateşe atar mı? Atar mı bir baba bir anne ateşe? Atar mı? Atmaz değil mi? Ha Allah nasıl atar? Sen kendini atıyorsun diyor Allah. Sen kendi kendini yakıyorsun. Kendi kendine cehennemini oluşturuyorsun sen bu dünyada. Ben yakmam. İmam-ı Azam mı? Ezan mı? Sen bu saatleri diyor alıyorsun diyor ha galiba. Mühendis mi? Ama tam bitti biz de bittik her zaman. Yani Ad kavmini bitirdik. İnşallah bir dahakine Semud kavmi geliyor. O dersimiz orada. Biz buradan gidiyoruz başka. Burası ayrı. Efendim. Değerli kardeşlerim. Kur'an kursuna bu sıcakta iki tane şey